Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Selvom uge 13 formentlig betyder påskeferie for de fleste mennesker, ja, så er der altså liv i aktiemarkedet de første tre dage. Hvad de bringer, det kan du få et overblik over her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Mit navn er Bodil Gansler, og med mig i studiet, der har jeg Millionærklubbens faste porteføljeforvalter, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig, hr. Svendsen. Ja, goddag. Goddag, Lars Svendsen. Det bliver en lidt stille uge på makrofonden. Vi har et par Fed-guvernører, der skal tale. Vi har nogle tillidsindikatorer fra Europa, og så er der altså nogle BNP-tal fra USA, som vel ikke kommer til at spille den helt store rolle, eller hvordan ser du på det? Nej, så vidt jeg forstår det, så er det det er sidste udgave af tallene fra sidste år, altså fjerde kvartal, man kommer med, så derfor så er det sådan, det har ikke noget at gøre med, hvordan verden ser ud lige nu. Det er jo første kvartal, det gælder om, den er ikke forbi nu. Så det bliver, nej, det er sådan, vi bare konstaterer noget om, det er forhåbentligvis, som det skulle være, der er ikke noget forkert i det. Mm. Så vi har stillhed i systemet. Vi har stillhed, men der er trods alt nogle udenlandske regnskaber, som falder i løbet af den her lidt korte uge for os danske investorer i hvert fald. Nordex, det tyske vindmølleselskab, kommer med deres årsregnskab på tirsdag. Og det kunne måske få en betydning for, hvordan Vestas vil udmønte sig i kursmæssigt på onsdag. Hvad siger du til vindmøllemarkedet generelt set? Jeg må sige, om sådan et regnskab, som det, der kommer, det er jo mest det i forhold til Vestas kurspåvirkning, er jo mere spørgsmål om, hvad de sætter op af guidance, altså hvad siger ledelsen derom, hvordan situationen er på markedet. Ikke? Og der ser det ud til, at konkurrencen har altså dæmpet sig noget, og de vil gerne tjene penge igen, sådan, så der er ikke så blodig kamp om ordrene i forhold til, hvad der har været. Hvor der også har været prisnedgang per megawatt, du skal skrue op. Og det vil jo så, og det, årsagen er vel et stykke af vejen, at General Electric faktisk er under voldsom oprydning og restrukturering, og børskursen er helt ned i $13 på sådan en aktie. Og så har du Siemens Gamesa, der har fusioneret og skåret ned. De er også skåret ned i Danmark for at lægge sig sammen. Den her, altså nu spansk, hvad hedder det, tyske virksomhed. Siemens har majoriteten med cirka 60%. Så de er ligesom også begyndt at skulle tjene penge og få det til at køre. Så markedet, hvis du ser på Vestas som aktionærsynspunkt, der er altså verden blevet noget bedre, men det er jo ikke, der er jo stadigvæk den her uklarhed om hvor langt af alle ordrene i USA vil blive effektueret, de rammeordre, de har. Det ser ud til, at det bliver mange, men der er altså løse problemer i det, og så vil General Electric gå ind i havvindmøller. Det har de ikke gjort før. Mm. Det er sådan en udvikling i det, men altså konkurrencen i markedet bliver lavere, og de begynder nu at finde ud af, at de skal tjene penge, og det er nogle af de store været ligeglade med, både Siemens og General Electric. De har ligesom levet lidt af deres størrelse. Ikke? Okay. Så Vestas bliver en aktie, vi kommer til at holde øje med. Et andet selskab, der også kommer med regnskab fra udlandet, det er Hennes & Mauritz, en aktie, der i den grad har fået hug her på det seneste. Lars Svendsen, holder du øje med Hennes & Mauritz, ja. Og er det noget, der er interessant at samle op måske på de her lave niveauer? Ja, nu har den nået 129 svenske kroner, og det er jo altså, jeg tror, toppen var 350. Så det er jo virkelig noget med, det er jo nede i næsten 40% af toppen. Den er nede, hvor den rent kursmæssigt set burde være meget, meget interessant, men det er så også lidt, hvad vil du kalde det, for balladen om tilliden, fordi det er et familiefirma, det er jo dem, der sidder på magten, og det er jo sådan far og søn firma, det har kørt. Og så er det, at de har levet af at bare ekspandere volumen, ikke ligesom måske nærmest været lidt ligeglade med produkterne og drosset den side ned, fordi det er sådan lidt inde på midten af markedet, lidt under midten af markedet, men det er sådan bare lidt det same. Men de har så udvidet jo, de har været helt op og indvide en ny butik hver dag i året, og det er så den der volumenforøgelse, der giver penge, men den fungerer bare ikke rigtig mere, og deres internetside, som er under opbygning, den er ikke begyndt at yde så meget nu. Så jo, det er absolut en af Sveriges største selskaber stadigvæk. Ja. I børsværdi. Så det er en, vi holder øje med, og de er desværre ikke ude af skoven nu, men aktiekursen burde være ved at flade, altså holde op med at falde, kunne man sige. Det er ligesom den situation, det er. Så skulle man måske med et lille frimærke begynde at tænke på at samle den her aktie op? Jamen, det er jo så et spørgsmål. Tror du, at ligesom den flader ud og ligger dernede i en anden bund, eller tror du, at den boom, rebounder opad? Og den med rebounden, den kan jeg ikke rigtig se, at de skulle kunne få så meget vende forretningen så godt, at, at de kan hoppe op. Selvom vi havde jo en anden, som vi altid sammen med, det er jo den her Inditex fra Spanien, Zara-kæden, og de er også nogle andre mærker, men de kører jo sådan set stadigvæk, og de kan så sige, de er også yngre end hende som Aarhus, men det er altså, der er jo også i USA et tegn på, at de tegkæder er begyndt at få stoppet nedturen. Men det er altså tidligt på færen, så men ja, hvis du er meget langsigtet, og der er jo flot udbytte, de betaler jo, skal betale knap 5 kroner her i maj måned, og så skulle der komme yderligere 5 kroner i omkring 1. november. De har delt i 2 nu, og det vil jo altså sige, hvis du tjener, jeg tror det er 9,8 kroner, det er svenske, og du kører til kurs 130, altså det er jo et fantastisk direkte afkast. Men det er vel også spørgsmålet om, hvor længe de kan blive ved med at betale så flot udbytte, hvis det går så skidt. Det er rigtigt. De udlover tæt på hele overskuddet. Så hvis indtjeningen falder, så direkte falder, så får de selvfølgelig problemer med det i løbet af et år. Men altså, ja, de holder, prøver at holde humøret op her på det der. Mm. Ellers så er der et par regnskaber, Lars Svendsen, fra selskaber, som jeg tænker måske interesserer dig. Hapag Lloyd og Costco Shipping, det er i hvert fald noget med store skibe, det ved jeg, du er glad for. Ja. Container Shipping, hvad kommer der til at ske på den front, og hvordan har det, den der branche det egentlig? Jamen, de er faktisk begyndt også lidt ligesom vindmølleindustrien, og de har så lidt anden struktur selvfølgelig, men at gå betydeligt bedre, og der er kommet ret god kontrol over konkurrencen, hvor der også er, det er også sådan, hvor priserne, altså prissiden, det er den, du egentlig slår igennem på profitten, fordi mængderne af container, de ændrer sig ikke, fordi at, det er blevet $200 billigere at sende container afsted. Så den side af sagen er god nok. Der har første kvartal burde være gået meget godt hjem. Det er så ikke det, de kommer med årsregnskab, men hvad hedder det, vi skiger jo hele tiden på vores situation nu, men nu er oliepriserne jo begyndt at kravle noget opad, ikke? Mm-hmm. Og det er, de er jo store forbrugere af olie, så derfor er hvad hedder det, man kan sige, første kvartal burde vel være slæbt pænt hjem, men der, altså oliepriserne kan begynde at spille dem i pus lige så vel som flyselskaberne. Så altså, vi er jo oppe og rører $70 for Brent Nordsjøolie, ikke? Så det er altså lige en parameter, vi skal tale. Og så forleden dag, der baller to af deres skib, der bonkede sammen. Tænk, to af samme rederis skibe, Hapag Lloyd. Det var ikke Hapag, der stod ind i Lloyd, men de stod sammen. Det er jo katastrofe. Men det var ikke det største skade skete, ikke? Men hvad hedder det? Hapag Lloyd, det er jo en aktie, som koster cirka 30 euro. Og kun har været på børsen i et par år denne omgang. En gammel dag var den der også, men så var den ude af børsen, så den kom tilbage. Og det er et hederligt fornuftigt køb. Meget veldrevet butik, okay. Egentlig. Lars Svendsen, så er det jo altså som sagt påskeugen, vi går ind i. Vi holder ferie i torsdag og fredag, eller børsmarkedet gør, millionærklubben gør ikke. Vi sender sådan set alligevel. Og så er der jo selvfølgelig også fri anden påskedag om mandag. Men altså, ja, vi kommer ikke til at lave den her markedsudsigt for næste uge, da vi altså ikke kommer herind på radioen. Så lad os lige prøve at kigge lidt længere frem, altså ugen efter den første uge i april. Ja. Ja, den kommer jo til at køre lidt på samme metode som nu med, at alle regnskaberne er overstået. Det er sådan i Danmark, at man skal aflevere sit regnskab inden 3 måneder fra årsskiftet, hvis det er regnskabsåret, du har, altså for regnskabsåret løb ud. Og derfor skal de afleveres nu. Og de er stort set, der mangler vist et på, hvor der Nordic Cipo, du siger, ikke? Der jo, mangler. Det kommer så på onsdag. Sådan set på plads, og derfor er der ingen nyheder. Men så er der jo lidt tid med, at de skal lige have helt bålet på plads, før at Q1 kommer. Så derfor, at første uge er der ikke rigtig nogen tal. Der er, så vidt jeg husker, et norsk rederi, der er Stolt Nielsen, inden for kemikalietank, fordi de her arbejder med transport. Der, de ved allerede i dag, hvordan det er, fordi de er helt booket ind, så det regningerne kender de også. Så de kommer meget hurtigt, men ellers bliver det først i anden uge af april, at der kommer gang i nyhedsstrømmen igen. Og så får vi selvfølgelig i løbet af ingen tid en flodbølge af informationer, vi skal til at forholde sig til igen. Så kører hele rouletten igen. Men det store lige nu er jo bare, at når vi har det her vakuum, så er det jo også, at Trumps 12 og alt det der, som jo så ændrer sig hele tiden, hvis bare han kom ud og sagde, det er det, og så sker der ikke mere med 12 i det her år. Men ligesom snart vi har overstået den ene, så går der to, der kommer der en ny. Og hele den der mølle, der kører der samtidig med amerikanermarkedet, jeg hænger med næsen og korrigerer. Derfor får du jo ødelagt humøret på hele børsmarkedet. Mm. Og vi kan jo ikke lide netop det, som Trump tror, at hans... det er der på den måde, at Trump passer dårligt til børsfolk. Jeg vil bare lige sige det generelt, fordi han skal jo stadigvæk sidde i 2,5 år endnu, men balladen er 3 år næsten. Men balladen er, at den der med uforudsigelighed og alle mulige chok, og så prøver vi at narre folk lidt og tro dem en hel masse, og så ender det med ikke noget alligevel, og så videre. EU har fået blevet taget væk fra listen over sortlisten igen, allerede på stål og aluminium, men det betyder ikke så meget, men det har de bøjet sig i støvet for at få lov til. Men altså hele det der cirkus, det passer ufatteligt dårligt til børsen. Vi skal simpelthen, hvis vi skal leve med det der, er vi nødt til at opbygge nærmest et immunforsvar overfor det, så siger, det er fint, når han siger noget, det er sjovt, men og hvad så? Mm. Altså, vi kan ikke tage det alvorligt. Nej, det er svært, Lars Svendsen, at tage alvorligt. Ikke desto mindre, så er det jo altså, vi er nødt til at kigge på det, for det er det, der kører rundt med markederne. Til gengæld, så er der ikke så voldsomt mange regnskaber. Det bliver ikke det, vi bliver overbebyrdet med de næste 14 dage. Millionærklubbens markedsudsigt er slut for denne gang. Vi er tilbage igen, når vi kommer ind i første uge af april, den 6. i 4., der optager vi næste udgave af Millionærklubbens Markedsudsigt. Vi er her selvfølgelig alle dage, og du kan lytte til Millionærklubben mellem 9 og 10. Vi høres ved.